Den Haag op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 bij Den Haag-Zuid. 3 kwartier vertraging. Ook hier is een ongeluk gebeurd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Een stevig rapport, zo mag je het langverwachte onderzoek wel noemen, van de commissie van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. En dat rapport dat werd vandaag gepresenteerd. De commissie is geschrokken van de groep medewerkers die aangeven dat zij te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag en ook van de ernst van de beschreven gedragingen. In de vragenlijst geven 3 van de 4 respondenten, dat zijn ongeveer 1484 personen, aan omdat ze doelwit waren of getuigen zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. En dat is heel veel. Maar niet alleen in de mediawereld, ook daarbuiten zullen veel mensen de giftige dynamieken van leidinggevende en andere mensen met macht die zich misdragen herkennen. En natuurlijk ook de slachtoffers die zich te lang niet gehoord voelen, of omstanders die bang zijn om er wat van te zeggen. Moeten er dus meer regels komen, of is er wat anders nodig voor een cultuuromslag op de werkvloer? Dat bespreken we zo meteen. Maar eerst, het boerenprotest dat we in Nederland afgelopen jaren al uitgebreid zagen is inmiddels overgeslagen naar heel Europa. De dictatuur van N-VA heeft geleid tot de uitroeiing van de boeren. Voilà, on revient ici en ja, veel van die boosheid die richt zich op Brussel. En daar legt de boeren vandaag met zo'n 1300 trekkers de stad plat. Op het moment dat de EU daar een top georganiseerd heeft. We gaan erover praten met de Europarlementariër Sophie in het veld. Zij is tegenwoordig lid van Volt. En we praten ook met onafhankelijk Europarlementariër Rob Roos. Mevrouw in het veld, goedenavond. U bent nu in Brussel. Veel collega's bleven thuis, gezien de protesten, was ook het advies. Waarom bent u toch naar Brussel gegaan? Nou ja, nee, ik was in Brussel. Oh, kijk. En ik had afspraken in het parlement. En dat was ook niet zo. Ja, de aanbeveling was eigenlijk überhaupt om in het hele land niet al te veel verplaatsing te zoeken. Want er wordt niet alleen maar in Brussel is de boel geblokkeerd, maar ook op heel veel andere plaatsen. Mm-hmm. Dus, en viel het mee of viel het tegen vandaag? Nou ja, pal voor het Europees Parlement, waar dan een heel cordon omheen was gezet. Het was helemaal afgezet door politie, maar op het plein voor het parlement hebben de hele dag een heleboel boeren gestaan met trekkers. Ze hebben daar autobanden in brand gestoken, hooi in brand gestoken. Een standbeeld wat daar stond vernield. Mm-hmm. De dikke zwarte rook de hele dag. Ja. Nou. Stevige protesten konden we eerder ook op deze zender horen. Meneer Roos, wat vindt u van die protesten? Ja, de boeren die zijn er duidelijk zat. De rek is eruit. Er is vaak geprobeerd om op een hele fatsoenlijke manier met zeg maar met de politiek in gesprek te komen. Maar de boeren zijn keer op keer genegeerd. En vandaag moet ik zeggen, ja, dat was echt heel heftig. Het is de hele stad stond vol. Mm-hmm. Ik moest eigenlijk naar huis. En ik dacht, ik wist dat ze kwamen. Dus ik dacht om 6:30 van, nou, ik stap in de auto. Maar dat was al niet meer mogelijk. Ik had ook heel de nacht niet geslapen. Want de hele nacht zijn ze binnen Brussel binnengereden. En onder luid getoeten. Maar goed, de gronden die begrijp je dus wel. Gaan we het ook uitgebreid over hebben, ja. Maar vindt u de manier van protesteren dan een beetje onbeschoft? Nee, helemaal niet. Oh. Kijk, nee. Want er is. Kijk, vorige week zijn er ook nog andere protesten geweest. En dat gaat dan op een hele fatsoenlijke manier. Maar dat helpt dus niet. De politiek luistert niet. Hm. En het wordt allemaal top-down erdoor geduwd. En ja, de wanhoop is enorm bij de boeren. Als we zien wat een leed die mensen wordt aangedaan. Laten we eerlijk zijn, hè? Elke 12 dagen is er een boer in Nederland die zelfmoord pleegt. Die mensen zitten echt op het randje van de wanhoop. En die laten zich nu niet meer wegsturen. Ja, en u vindt het ook logisch dat als je je zin niet krijgt op de politieke manier, dat je dan uiteindelijk branden gaat stichten in de straten van Brussel? Nou ja, weet je, dat die branden hadden voor mij ook niet gehoeven. Maar het is ook niet dat Brussel in de brand staat. Hè. Ik bedoel, er zijn 2 vuurtjes gemaakt. En daar kan je wat van vinden. Dat hoeft voor mij ook niet. Maar dat ze met al die trekkers Brussel blokkeren, dat ondanks dat ik er zelf niet uitkom, dat support ik van harte, absoluut. Ja. Gisteren, mevrouw in het veld, kondigde de Europarlementariër Markos Sefcovic al 2 maatregelen aan om de boeren tegemoet te komen. Zo komt er een rem op belastingvrije import uit Oekraïne. En grote boerenbedrijven worden niet meer verplicht om een stuk van hun land braak te laten liggen. Is het goed dat we naar de boeren luisteren nu ze gaan protesteren? Nou ja, ik vond het een beetje zo'n soort ad hoc reactie. Kijk, we weten al heel lang dat het landbouwbeleid hervormd moet worden. Mm-hmm. De protesten van deze dagen die richten zich voor een deel op Europa, maar voor een deel ook op de nationale overheid. Voor een deel in België ook op de Vlaamse overheid, waar ze net een stikstofdecreet hebben aangenomen. Dus het is heel diffuus, het is heel divers. Mm-hmm. Ik denk dat het best goed is om met boeren te praten over hoe ga je zorgen dat je bepaalde doelstellingen haalt. Hoe kan je dat het beste in de praktijk brengen? Maar ik denk dat je wel bij je klimaatdoelstellingen moet blijven. Dat weten we al heel lang, dat weten we al decennia. En juist door elke keer uit te stellen, schep je onzekerheid voor de toekomst. Want daar ben ik het heel erg mee eens. Uh-huh. Dat ze helderheid moeten hebben over waar het heen gaat. Maar dat je gaat zeggen van die doelstellingen die moeten overeind blijven. Dat weten we al gewoon al decennia. Dat weten de boeren ook. En ik denk dat als je kijkt naar die protesten, dat zijn ook wel, daar zitten allerlei verschillende groepen met verschillende doelstellingen ook. Want je hebt kleine boeren die bijna kopje ondergaan, maar je hebt ook hele grote boeren die zich feitelijk gewoon verzetten tegen verandering. Er was ook een club van extreem rechts die daar rondliep met spandoeken. Dus de boeren hebben wel één ding gemeen, want het zijn hele verschillende boeren. Ja. Ze protesteren in Polen, in Duitsland, in Frankrijk, in België, in Nederland. Maar het is wel allemaal de Europese Unie. Dus zegt dat niet dat er wat mis is met het boerenbeleid in de EU? Dat klopt niet helemaal, want de protesten waren ook heel sterk. We hebben in Nederland natuurlijk ook, ging het over stikstof. Dat was een nationale regeling, in België ook. En het punt is dat daarbij politieke keuzes zijn gemaakt, in Vlaanderen met name, waarbij de industrie meer ruimte heeft gekregen en de boeren minder. Of in ieder geval zo wordt dat gevoeld en daar zijn ze boos over. Dus het is niet alleen maar Brussel. Maar kijk, we hebben toch decennia lang elke keer de illusie gewekt dat dingen niet hoefden te veranderen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk partijen geweest, en ook mijn vorige partij en ook mijn huidige, die al heel lang zeggen dat landbouwbeleid moet anders. Dat is niet vol te houden zo. En ik vind dat je daarover ook helderheid moet geven. Dan kunnen boeren daarop ook hun plannen afstemmen. Maar wat je niet moet doen is zeggen, nou, we gaan de hervormingen nog maar weer een keer uitstellen. Want dat gebeurt al decennia. Mm-hmm. En elke keer wordt het daardoor juist moeilijker, pijnlijker. En dat je met boeren om de tafel gaat zitten en zegt van, op welke manier kan dit het beste gebeuren? Ja, dat is goed. Maar niet je doelstellingen loslaten. Meneer Roos, de Europese Unie moet zijn klimaatdoelstellingen ten opzichte van de landbouw niet aanpassen, zegt mevrouw Van het Veld. Wat vindt u? Nou ja, sowieso is klimaat en milieu en natuur, dat zijn gewoon compleet verschillende dingen. Kijk, ik ben het wel mee eens dat er een aantal dingen anders moeten. En ik vind dat de boeren een eerlijke prijs moeten krijgen. We moeten van al die subsidieregelingen af. En dat willen die boeren ook. Daar hebben ze vandaag ook over gesproken. Ze moeten gewoon een eerlijke prijs krijgen voor hetgeen wat ze doen. Kijk, we hebben boeren gewoon kijken. Want dat is natuurlijk wel interessant. Nu is een heel groot deel van de EU-begroting gaat naar de boeren toe. Dat is 30% van de begroting. 300 miljard euro in 4 jaar. Vindt u ook dat aandeel van subsidies kleiner moet worden? Dat de EU minder geld moet geven aan de boeren? Ja, dat is... Precies, en dat is ook exact wat de boeren zelf willen. Want ze willen is een eerlijke prijs voor hun voedsel wat ze verbouwen. Tegenwoordig moeten ze vaak onder de kostprijs verkopen. En daardoor zitten we met al die subsidieregelingen. Dat willen ze zelf ook niet. Die subsidieregelingen, dat maakt ze ook afhankelijk van de overheid. En ze willen gewoon veel meer zelfstandigheid hebben. Mm-hmm. Kijk, we verbouwen ons voedsel. En dan kan je wel zeggen van ja, dat is allemaal niet goed voor het klimaat. Maar wat ook niet goed is voor het klimaat, is dat we handelsakkoorden sluiten met de rest van de wereld. En denken dan dat het elders beter en goedkoper en efficiënter wordt geproduceerd. En dat we het dan maar gaan importeren. Avocado's vanuit Zuid-Amerika of zo. Mm-hmm. Dat slaat helemaal nergens op. Franse boeren maken zich zorgen over vlees uit Zuid-Amerika, toch? Nou, bijvoorbeeld, weet je, en het is ook, dat moet allemaal geïmporteerd worden. Het gaat daar allemaal onder veel minder stringente regels als we dat hier in Europa doen. Onze boeren zijn efficiënt. Ze zijn heel goed in staat om veel te produceren op kleine oppervlakten. Dierenwelzijn is echt een issue bij de boeren. En ook in de Europese Unie. Dat geldt elders niet. Dus als we zeggen van wij gaan het niet meer doen en we moeten dingen gaan importeren, daar is de planeet echt niet mee gered. Oké, dat is één interessant punt. punt om eruit te halen, mevrouw, in het veld. Minder importeren uit het buitenland en dus ook minder handelsakkoorden op landbouwgebied. Zou u daarvoor zijn om die boeren tevreden te stellen? Ik denk dat je daar heel goed moet kijken waar de juiste balans ligt. Want ja, als je handelsakkoorden sluit, dan moeten die natuurlijk ten eerste in lijn zijn met onze eigen normen. Hè, als het gaat inderdaad over milieu, gezondheid, dierenwelzijn enzovoort. Maar moet je niet gewoon mee stoppen dat je zegt de boeren die maken gewoon ons eigen voedsel en dat halen we helemaal niet meer uit Zuid-Amerika? Ja, ik denk dat sowieso ons hele landbouwmodel gewoon op een hele andere leest geschoeid moet worden. En dat moet zich dan ook vertalen in de manier waarop je handelsakkoorden sluit. Maar ik denk ook wel dat er, als je kijkt naar Frankrijk bijvoorbeeld, daar hebben ze gewoon traditioneel, houden ze niet zo van handelsakkoorden. Mm-hmm. Hebben ze een protectionistische inslag. En ik denk dat we daar een beetje voor moeten oppassen. Maar dat je naar een heel ander model gaat. En inderdaad, avocado's of mandarijnen die de hele wereld overvliegen. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Maar laten we ook vooral kijken naar welke belangen spelen er verder nog meer mee. Want er zijn boeren die gewoon, er zijn heel veel boeren die hebben al een omschakeling gemaakt. Die doen het al op een andere manier. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook andere bedrijven, grotere bedrijven, die toch echt wel andere belangen hebben. Ja, en die belangen die moeten de komende maanden natuurlijk worden afgewogen. Want in juni dan gaan we naar de stembus. En daar zullen die boeren ook met nieuwsgierigheid op wachten. Dank Volt-Europarlementariër Sophie in het veld. En voormalig Ja 21-Europarlementariër Rob Roos. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Vandaag presenteerde de commissie van Rijn het langverwachte onderzoeksrapport over de werkcultuur bij de publieke omroep. Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Het luidt de titel en die vat het resultaat ook wel goed samen. Want grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep blijkt wijdverspreid te zijn. En niet alleen de mediawereld kampt met dat probleem. Werknemers in allerlei sectoren hebben te maken met het wangedrag. En dat roept de vraag op, hoe zorgen we in zijn algemeenheid dat grensoverschrijdend gedrag de wereld uitgaat? Daarover ga ik praten met organisatiepsycholoog en hoogleraar Aukje Nauta. Met Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. En ook met Laura Adair van Fairspace. Zij adviseert organisaties bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Jong, wat was uw eerste reactie toen u dat rapport las vanochtend? Verbijsterend, maar niet verbazingwekkend. Mm-hmm. Niet verbazingwekkend omdat mijn collega André Ruiters van FNV Media en Cultuur vorig jaar al een vergelijkbaar onderzoek op minder grote schaal uiteraard heeft gedaan. En daar ongeveer dezelfde lijn uitbleek. Verbijsterend omdat het in het afgelopen jaar nog erger lijkt te zijn geworden. Ja. Mevrouw Adair, hoe heeft u dat rapport gelezen? Ja, ik vond de uitkomsten niet zozeer verrassend. Ze zijn wel in lijn met wat we vorig jaar natuurlijk al te horen hebben gekregen toen het hele schandaal rondom De Wereld Draait Door naar buiten kwam. Maar ik vond het wel ernstig en ook wel af en toe huiveringwekkend om te lezen wat voor incidenten zich dan hebben plaatsgevonden. Ja, want u helpt heel veel organisaties met dit soort problematiek. Is het dan ook erger dan vergelijkbare organisaties die u helpt? Ik denk dat de voorbeelden die naar voren komen in alle sectoren plaatsvinden. Ik denk wel dat er een specifieke druk binnen de mediasector heerst die dit gedrag in de hand werkt. En ook het feit dat je met hele grote namen te maken hebt die onaantastbaar lijken, leidt er wel toe dat gedrag lang door kan gaan. Ja, mevrouw Nauta, u bent als organisatiepsycholoog ook heel veel bezig met dit soort vraagstukken. Mm-hmm. Schrikt u dan nog wel eens als u zo'n rapport leest? Of is dit toch een beetje kost van alle dag? Ik schrok van de 3 op de 4. Want als je kijkt naar de cijfers van TNO, die elk jaar bij duizenden, gewoon 20, 25.000 werknemers onderzoek doen, dan gaat het om ongeveer 1 op 6. Die 3 op de 4 is niet dat iedereen dat heeft meegemaakt. Nee, precies. Dat je het hebt gezien in je omgeving. Daar zeg je iets heel, heel belangrijks. En daarom vind ik dat ook jammer dat het niet meteen een onderscheid is gemaakt. Want het is nogal anders als je zelf slachtoffer bent dan wanneer je het hebt gezien, natuurlijk. En dus had ik dat nog wel graag uitgesplitst willen zien. Ja. Ik vond het vooral ook een heel leesbaar rapport, waarvan ik het eigenlijk alle organisaties gun om tenminste de samenvatting tot je te nemen, omdat dat generiek toepasbaar is. Ja. Het gekke aan dit rapport is voor onze redactie dat als wij erover praten, dat dan dus inderdaad veel mensen dit herkennen. Want we werken in deze mediasector en voor de publieke omroep. Hoe is dat in andere bedrijven, denkt u? Hebben jullie, of heeft u, mevrouw Jong, het bijvoorbeeld zelf wel eens meegemaakt, grensoverschrijdend gedrag? Jazeker. Ik heb nu een mooie functie in de top van de organisatie. Maar dat heb ik heel lang niet gehad. En dan heb je eigenlijk al heel snel te maken met grensoverschrijdend gedrag. Intimidatie, pesterij. Het komt natuurlijk op heel veel werkvloeren voor. En daar heb ik aan een universiteit zelf ook ondervonden. Ja, hoe is dat voor u, mevrouw Nauten? Ja, ik ook. Ja, ik weet nog dat ik als studentassistent eens een keertje gewoon communicatieve vaardigheden mocht geven. En ja, dat een HBO-docent het eigenlijk wel, hè, gewoon een soort oudere collega, het wel een goed idee vond. Ja, om dat we gingen zoenen. En dat ik eigenlijk dacht van, ja, dat kan ik niet weigeren. En dat heb ik toen ook gedaan. En dat ik echt achteraf dan dacht van, waarom eigenlijk? He, en, maar dat, dat duurt dan vast, pas jaren. En wat dat betreft vond ik echt 2017 de MeToo een enorm iets waarvan je denkt van, ja, maar wat vroeger gebeurd is, is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Dus wat dat betreft vind ik dat nog steeds een hele belangrijke beweging. En ook in al zijn effecten. Ja, en die effecten die zien we dus vandaag ook nog. Mevrouw Adler, zijn er nou sectoren die extra, u zei al, voor media zijn er wel wat kenmerken die extra gevoelig maken voor dit soort gedrag. Maar zijn er andere sectoren waar we ook veel grensoverschrijdend gedrag zien? Nou, we zien grensoverschrijdend gedrag in alle sectoren. Maar er zijn twee sectoren waar medewerkers er meer last van hebben. Dat zijn de zorg en de horeca. En dat komt omdat zij natuurlijk ook met externe veel te maken hebben. Dus patiënten of klanten, gasten. Mm-hmm. En ook van hen grensoverschrijdend gedrag ondervinden. Oké, dus dat is niet op de werkvloer, maar dat is gewoon in de relatie, ja, zeg maar, ja, klant tot persoon. Klopt. Maar wat ik daar dan altijd wel boeiend aan vind, is dat als je vervolgens heel veel support van je leidinggevende of je collega's krijgt, dan hebben ze dat soort incidenten minder effect, ja, dan wanneer je vervolgens een beetje, nou ja, gepest wordt, ja, zo van, ach, dan moet je toch tegen kunnen. Je dus die sociale steun op de werkvloer, ja, is cruciaal. Ja, dan is de werkcultuur wel veilig. Ja, kun je die sociale steun ook goed bieden als collega's onder elkaar? Als het wel op je werk misgaat? Ja, als ik daar wat over kan zeggen. Wat een aantal jaar nu in Nederland steeds meer begint door te sijpelen, is het begrip van omstanderinterventie. Waarbij je anderen, collega's, medewerkers, omstanders activeert om iets te doen voor een ander die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. En door die sociale steun te bieden, in te grijpen, iemand anders aan te spreken. Zodat je die druk een beetje weghaalt bij de mensen die het meemaken. Die hebben al wat te verduren. En dat je anderen daar ook een rol in geeft. Ja. Vindt u dat ook, mevrouw Jong, dat omstanders een verantwoordelijkheid hebben bij het oplossen van dit gedrag? Nee, hebben zeker geen verantwoordelijkheid. Kijk, als vakbond zijn we daar natuurlijk nogal duidelijk over. In de wet is gewoon geregeld dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde werkvloer. Punt. Omstanderstraining kan natuurlijk wel helpen om steun te geven. Maar ik ben wel ook bang voor een soort wat we hebben. Kennen natuurlijk victim blaming. Hè? Mm-hmm. Het slachtoffer de schuld. Waarom heb je niet aan de bel getrokken? Ik hoorde het vanavond de heer Slachter nog zeggen in Tijd voor Max. Tijd heet van dat Max, geloof ik. Ja. De directeur waarin hij zegt van Max, ja, de mensen zouden nu moeten openstaan voor een goed gesprek met de daders. Dan denk ik, miet er even een end op. Victim blaming, vind ik dat. Je moet ook oppassen dat je geen bystander blaming krijgt. Hè? Van waarom hebben jullie niet ingegrepen? Omstanders. Hè? Omstander, hè? Beschuldiging, zeg ik maar zeggen. Als hulpmiddel zie ik best dat dat zou kunnen helpen. Wij gaan zelf ook die trainingen wel geven. Net als OR-trainingen. Medezeggenschap is natuurlijk ook cruciaal. Maar uiteindelijk is die werkgever verantwoordelijk. En zeker die leidinggevende. En de werkgever hoort op zijn beurt de leidinggevende scherp te houden. Want dat is wat hier natuurlijk enorm misgaat. En dat zie je overal. Wij zijn natuurlijk op dit moment heel actief zelf ook. En daar zijn we nog lang niet klaar mee. Met de situatie bij VWS, bij de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid komt ook vanuit de top van de organisatie. En precies dezelfde de zaken. Hè? Intimidatie, pesten, racisme en discriminatie. Dat is ook een beetje de volgorde die we overal terugzien. En ja, dat, ik bedoel, dat kan natuurlijk van geen kanten. En de top van de organisatie, en dat zie je overal, leidinggevenden houden elkaar de hand boven het hoofd. Oké, interessant punt. Maar ik ben toch ook benieuwd naar die omstanders. Want daarvan zegt u heel duidelijk, nee, die treft geen blaam. Die hebben geen verantwoordelijkheid. Hoe kijkt u daarnaar, mevrouw Nauta? Nou ja, ik schrik dan wel een beetje van de woorden die u gebruikt van miet er even op. Want dan is het gewoon het pestgedrag van de top tegenover wat vervolgens werknemersvertegenwoordigers zeggen. Terwijl wat we willen, is dat we juist lief en aardig met elkaar omgaan. En daarom zou ik het nog belangrijker vinden om nog preventiever te werken. En dus niet zozeer met de bystander of omstander trainingen, maar gewoon continu investeren in ontwikkelactiviteiten. Hoe doe je dat? Ik heb zelf bijvoorbeeld een enquête. Nou, ik zal eerst even vertellen uit onderzoek wat ik zelf heb gedaan. Daarin hebben we, zeg maar, gekeken naar hoe zit het eigenlijk met procedures en reglementen en codes, et cetera, versus dingen als intervisie, coaching, pauzemomenten waarop je even reflecteert tijdens een vergadering, zijn we nog goed bezig? En dan blijkt dat dat soort ontwikkelactiviteiten veel sterker samenhangen met een veilig werkklimaat waarin je fouten durft toe te geven dan allerlei regels en procedures en protocollen. En met, dus wat met ik, alle wat respect. Ik, nee, maar ja. Wat ik veel belangrijker vind, dus ik wil het nog eventjes afmaken, nou ben ik eigenlijk een beetje van mijn apropos, maar dat we preventief werken en werken aan een soort van veilig werkklimaat waarin je dus ook kritiek durft te geven, waarin je je schaamte durft uit te spreken, waarin je elkaar durft aan te spreken. En dan voorkom je dat er grensoverschrijdend gedrag ontstaat. En dat gaat dus ook tussen werknemers onderling? Ja, want we zijn allemaal mensen en er is natuurlijk hiërarchie speelt een ongelooflijk belangrijke rol. Hoe meer machtsongelijkheid, hoe meer pestgedrag. Dat zien we bijvoorbeeld ook op universiteiten. Dus daarom ben ik ook heel erg voor platte organisatiestructuren. Maar tegelijkertijd betekent het niet dat werknemers geen verantwoordelijkheid dragen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. U zat heel hard nee te schudden, mevrouw Jong. Ik bedoel, natuurlijk steun ik deze theorie. Preventie is de sleutel. Preventie moet ook. Werkgevers moeten een risico-inventarisatie maken. Die moeten een plan van aanpak hebben. Als het voorkomt, wat doe je dan? Alleen we zien een verpeste arbeidsmarkt met heel veel slechte contracten. We zien een managementcultuur. En in de universiteit is het erg, daar weet ik van. Maar er zijn plekken waar het veel erger is. Waar managers de dienst uitmaken. Waar managers de hand boven het hoofd gehouden wordt. Waar maar 35% van alle werkgevers hebben een verplichte risico-inventarisatie. Waar maar eigenlijk op geïnspecteerd zou worden. Betekent dat als ik een collega geschoffeerd zie worden op de werkvloer, dat ik achterover kan leunen en kan denken, het is de schuld van het systeem? Of heb ik dan toch een verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen? Je hebt er geen verantwoordelijkheid voor. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om dan te zorgen dat jij ergens terecht kunt met dat verhaal. Want zitten die relaties dan helemaal in hoe we met elkaar omgaan, ook op de werkvloer, helemaal in wetgeving, protocollen en zeg maar functieomschrijvingen te vangen? Onvoldoende. Of heb je niet menselijk ook een verantwoordelijkheid om er te zijn voor elkaar? Nee, we beginnen bij het begin. En het begin is dat je de preventieve regels die wij in Nederland hebben opgesteld via de Arbo-wet moet naleven. Maar 35% van de werkgevers die doen dat. Ik zou bij de NPO die risico-inventarisatie willen zien. Nou, ik durf hem te voorspellen dat hij niet voldoet. Okay. Medezeggenschap is een belangrijk onderdeel. Ja, ik wil zo meteen over de regels waarvan u denkt, zo kunnen we het van bovenop aanpassen. Ik ben wel heel benieuwd, mevrouw Adair, wat als ik iets zie gebeuren. En dat kan op ieder kantoor natuurlijk in Nederland. Daar hoef je echt niet bij de publieke omroep voor te werken, waarvan je denkt, ja, ik voel me hier helemaal niet prettig bij. Iemand anders wordt geschoffeerd op een vernederende manier. Hoe grijp je dan op een goede manier in als collega? Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Dat hangt ook van de situatie af. Hangt af van hoe je je daar zelf bij voelt. Maar wat wij altijd aanraden is, probeer in ieder geval iets te doen. Mm-hmm. En daarmee maken we mensen niet direct verantwoordelijk. Maar we weten dat die sociale steun die al eerder genoemd werd enorm werkt in verminderen van trauma, van angstklachten. Dus wij zeggen van, durf je misschien niet op het moment zelf iets te doen? Ga achteraf nog even naar de persoon toe die ermee te maken kreeg. Geef aan, ik heb het gezien. Ik vond het ook ongemakkelijk. Vond het ook niet oké. Kan ik je ergens mee helpen? Je kunt overwegen om het bij iemand anders te melden. Om te zeggen, nou, ik heb dit zien gebeuren op de werkvloer. Ik denk niet dat dat zo hier hoort. Ik vind dat niet oké. Kunnen we dit bespreekbaar maken met elkaar? Dus het gaat niet zozeer om verklikken of zo. Of anderen de hele tijd verantwoordelijk te houden. Maar om een soort norm te creëren waarbij er niet meer wordt weggekeken als er wat gebeurt. Maar dat je terecht kunt bij elkaar. Ja. Mevrouw Jong, u zegt dus ook, we moeten andere regels, andere afspraken maken. Misschien wel wetgeving als oplossing zien? Vindt u dat ook? We moeten beginnen met de regels die we al lang hebben vastgesteld en die al jaren door zowel marktwerkgevers als werkgevers in de publieke sectoren niet worden aangehouden. Wat zijn de belangrijkste regels die we moeten handhaven? Nou ja, dat is die risico-inventarisatie. En dat klinkt heel technisch. Ja. Maar dat gaat niet alleen over stalen neuzen en over blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat gaat ook over blootstelling aan een giftige werkvloer. Daar hoor je gewoon te inventariseren, wat zijn hier nou de risico's? Ik doe een werkvloer als hier, veel in de avond werken, informeel met elkaar omgaan. Dat zijn allemaal risicofactoren in deze specifieke sector. Mm-hmm. In andere sectoren zijn dat andere. Die moet je bespreken met je medewerkers en een plan van aanpak opstellen. Van hoe gaan we daar dan mee om? Wat zijn dan de routes? Dus zou ik dan in de bouw kunnen denken aan dat er bijvoorbeeld heel veel mannen tegelijk samenwerken en dat die dan in de meerderheid zijn en dat een vrouw snel een buitenbeentje is? Dat zou een risico kunnen zijn. Mm-hmm. Veel veel zelfstandigen op de werkvloer. Veel verschillende soorten contracten. Mensen die afhankelijk zijn van een tijdelijk contract. Of van een opdrachtgever. Die dan misschien ook niet zo snel ingrijpen. Je kunt aan allerlei dingen denken, maar het moet wel heel precies. En het moet vooral besproken worden op die werkvloer. Ja. En in die veiligheid van zo'n document kun je prima zeggen van, nou ja, spreek elkaar aan en vind elkaar. Ja. Zou dat werken, zo'n risicoanalyse? Nou ja, wat ik het allerbelangrijkste aan vind, is dat je er met z'n allen ook over in gesprek bent. He, want het is uiteindelijk de dialoog waarin je die veiligheid creëert. Hoe doe je dat? Moet je iedere maandag een vast moment plannen om het over de werksfeer in je team te hebben? Nou ja, bijvoorbeeld. Dat je de werkweek begint of eindigt met eens reflecteren op hoe hebben we dat met z'n allen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een keertje een directeur van een kleine metaalfabriek gesproken. En dat ging dan niet zozeer over sociale veiligheid, maar over fysieke veiligheid. En die ging gewoon elke vrijdagmiddag met haar mannen, er werkt alleen maar mannen, om tafel zitten, een 0,0 biertje erbij, chips. En dan gewoon terugkijken van hoe hebben wij met elkaar gewerkt. Hebben we dat deze week een beetje veilig gedaan? Ook omdat zij erachter kwam van die eenmalige cursus helpt niet, maar er continu erop terugkomen wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat de werknemers zijn die daar een beetje de kriebels van krijgen. Als je iedere keer je gevoel op tafel moet leggen. Ja, nou ja, maar uiteindelijk blijkt het ook dat als je je gevoel op tafel legt, daar is ontzettend veel onderzoek naar, en je combineert dat met heel veel ambitie, dan creëer je een zogeheten leercultuur waar iedereen zo intrinsiek gemotiveerd is om zijn werk goed te doen, dat ze zelfs gaan vragen om dat wekelijkse moment. Oké, dan gaat het allemaal vanzelf. Dit ging als een hele goede oplossing. Mevrouw Adère, u komt bij allerlei organisaties over de vloer. Wat ik me wel afvraag, ziet u dan dat er een groot verschil is in generaties over wat geaccepteerd wordt en wat als grensoverschrijdend gezien wordt en wat als heel normaal? Nou, toevallig had ik het daar hier even over met Kitty, maar we zien wel dat er echt wel een beetje een generational gap zit tussen de wat oudere garde, die het heel normaal vindt om vrouwelijke collega's met meisje of jonge dame aan te spreken. En dan zo die nieuwe generatie die de werkvloer opkomt en gewoon gerespecteerd wil worden en op zoek is naar zingeving. En dat botst. En dat zijn gesprekken die nu gevoerd moeten gaan worden. Van wat vinden we nou wel acceptabel en wat is niet meer acceptabel? Ja, dus toch wel een beetje een verschil van verschuivende normen. Herkent u dat ook, mevrouw Jong, dat jonge mensen misschien ook minder gaan accepteren dan oudere werknemers? Oh, dat lijkt me alleen maar goed. Mm-hmm. Ik denk niet dat uit die onderzoeken blijkt dat dat zo is. Ik denk dat juist ook jongere medewerkers, misschien ook vanwege hun contractvorm bijvoorbeeld, het toch ook wel ingewikkeld vinden om dat dan aan te kaarten. Dus jongere medewerkers kunnen wel een strengere norm hebben, maar die kunnen daar vervolgens niet aan voldoen omdat ze in onzekere posities werken. Ja, precies. Je kunt het eigenlijk niet loszien van hoe onze arbeidsmarkt sowieso in elkaar zit, maar ook die doorgeslagen managementcultuur. En ik zeg dan niet erop, want ik ben er ook wel een beetje klaar mee. Hè? Mm-hmm. Het zit natuurlijk heel erg, en dat heeft onderzoek ook uitgewezen, soms is van de daders tot 70% aan toe is een leidinggevende die het of zelf doet of de andere leidinggevende de hand boven dat de is in zijn algemeenheid, dat is niet dat specifiek is, voor nee, de NPO. Nee, dat is in zijn algemeenheid. Ja, dat zien we bijvoorbeeld bij een ministerie als Volksgezondheid, dat 60-70% van de daders is daar gewoon een leidinggevende. Is er ook een risico, mevrouw Nauta, dat iedereen nu heel erg gaat reflecteren op dit rapport, misschien ook wel in andere sectoren dan de media, en dat er een soort overreactie plaatsvindt? Dat je bijvoorbeeld als manager niet meer iemand terecht durft te wijzen, terwijl dat eigenlijk wel nodig is? Nou ja, die overreactie lijkt me op de korte termijn eigenlijk hartstikke goed. Ja? Ja, want waarom zou je het hier niet overdreven over hebben? Mm-hmm. En dan is het heel erg interessant om te verkennen van wie van jullie denkt hier van je kan tegenwoordig ook niks meer zeggen. Ja. En wie van jullie denkt hier dat voelt onveilig voor mij. En als je daar vervolgens over die uitspraken met een beetje humor een goed gesprek hebt, dan bouw je ter plekke aan een organisatiecultuur. En dat kan je alleen maar doen via het goede gesprek. Ja, eens mevrouw Adère? Of kan het ook zijn dat je op een gegeven moment als bedrijf gewoon iets minder gaat functioneren omdat de waarheid niet meer gezegd wordt? Nee, ik ben het wel eens met mevrouw Nauta dat het is juist belangrijk om dan maar gewoon alle kaarten op tafel te leggen en is iedereen de gelegenheid te geven om wat vind jij hier nou eigenlijk van en hoe voel je erbij? En dan mogen die verschillende opvattingen daarover wel bestaan. Mm-hmm. Maar het is belangrijk dat iedereen wel er open voor staat om te luisteren naar de ander en er samen uit te komen. En tot slot, als er nu mensen zijn, en kort als het nog kan, die denken van, goh, dit gaat eigenlijk over mijn werkplek, dat gesprek dat we nu voeren. Wat moet je dan als eerste doen? Dan hoop ik dat je morgen of maandag maandag met collega's in gesprek gaat over het rapport wat is uitgekomen en ervaringen uitwisselt en eens gaat onderzoeken waar zouden wij terecht kunnen binnen onze organisatie om hiermee aan de slag te gaan. Kijk, dat is dan een opdracht voor ons allemaal. Dank dat jullie hier wilden zijn vandaag. Aukje Nauta, organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Kitty Jong is vicevoorzitter van de FNV en Laura Adair werkt voor Fairspace. En ik dank ook die andere gasten, Europarlementariërs Sophie in het Veld en Rob Roos, hoorde u eerder. Zometeen, dan is hier Kunststof met Willemijn Veenhoven en zij interviewt acteur Sinan Eroglu. En straks om 8:30, dan zijn wij weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan, ik wens u een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.